mingi tambali di tuddu turu yalla subhanahu wa ta'ala bu magbi di julli ci sang sang yi sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin di julli ci ay ñoñam ak sahabaam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm ad-din ak kep ku len top ci yew bak fi ba yawm ad-din yawm al-akhirah cheikhna cheikh saad bu neena mi ngi nuyu mbolo bi yeb di len nuyu nak ci sen tour ak seni sante ñi xétu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamanteni moy gën gi xét yalla biral minde fi bi nga xamanteni yalla suñu borom biral nako minde fi moy xét bi nga xamanteni moy def lu bax te diko santane di téré lu bon te diko moytu te gëm yalla yit di sédé xét yépp ëlëk ci kanamu yalla subhanahu wa ta'ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam sédal len ko suñu sédé xét yépp nak ñoom nak rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mo len di sédé lolu nak doyna ci ngeenel bañu yalla boole ci xétu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam cheikhna neena mi ngi sant yalla yit bi nga xamanteni yalla subhanahu wa ta'ala tanal nañu ci terem bu mag bi terem yi nga xamne temer ak ñent la mu tanal ñu ci nak alquranul karim bi nga xamanteni moy mu'jiza manam kharbax miracle bu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dara gennu ko fenn mu alquran bi nga xamanteni dara gennu ko fenn lepp mi ngi ci bir alquran moy xam xam yu jitu ya yu tew tay ak yi ñewi ëlëk ak yi nga xamanteni sax nit ñi xamaguñ ko lepp mi ngi ci bir alquranul karim mu nak yermande ci bir julit yi di njub ci ñoom muy mu'jiza sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamanteni moy synthèse mo teunk nak téméri téré yi ak ñent yi yi nga xamanteni ñoo jëge ci yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala muy juroom ben fukki hijib di téméri surat ak fukk ak ñent di juroom ben junni aya ak juroom ben témèr ak juroom ben fukk ak juroom ben ñu sant ci yalla nak bi nga xamanteni yalla suñu borom jagle nañu téré bobu neena juroomi témèri aya ak juroom fukk ñoo ñew ci atté yi muy juroomi ponku l'islam yi comme ni ngeen ko xamé rek muy ñaari cédé yi ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamus salati muy taxawal julli wa itaa'u zakati moy joxe asaka wa sawmu ramadan moy wer woru koor wa hajjul bayti aji makka ci ki nga xamanteni atan nako te amna moy te war nako yit neena juroomi téméré aya yi nak ak juroom fukk yi nak ñoo ñew ci loolu noonu neena yeneen yépp lu muy bari yépp juróom benn junni ak juróom benn téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn mu ngi ñëw nag ci waat ak waayit moytu leen ma attention may leen seen bopp jàmm ci borom bi moytandiku suñu borom diñu tere diñu moytandiku diñu mettre en garde diñu jëlloo suñuy disposition ak suñuy devant kon nag na julit yeb bayyi sen xel ci lolu sant ci nak yalla cheikh na neena ñu sant nak lolu ñu sant ci yalla ñu yalla jaglélé téré bi nga xamanteni yalla jaglél nañu téré bobu muy alcorane bi nga xamanteni mo ëmb téré yeb mo len synthétiser yeb yalla jaglél ñu yitt yalla suñu borom jaglél ñu yitt ci diiné l'islam moy diiné fa yalla ku jël benen budul mom nak benen budul mom yalla duko nangu yalla duko nangu de te di nga nak bok ëlëk yalla di mbugal ci ñinga xamanteni yalla dina leen mbugal na'uzu billahi manu yaqku ya xet ba nga yaqku ya xet te lolu nak xam ngeen ko ndax fofu mbugal bobu ndax te fofu mbugal bobu so jele lepp luy mbugal wa aduna tisu aduna metti tu aduna du egg ci ben ci témèr wala junni ci mbugal wa al-akhirah ci mbugelu bammel bi nga xamanteni sax moy wacc way bu ñëk ba nak ci al-akhirah waxatul nak ak al-akhirah bammel bi ndax te neena bammel bi rawdat min riyad al-jannah yalla sallallahu alayhi wasallam neena yaltabi sallallahu alayhi wasallam neena wacc way la ci aduna ci aljana wala four la ci safara rek wala four la ci safara rek kon nak nañu téy suñu diiné bu baax dañu xamni diiné bi dañu xamna nak diiné bi fondement bazam kenom tankam moy julli ñu farlu ci julli dañu xamni nit sik bu ne man nga ko am ñu lay tuddo julit rek ndax yunus sallallahu alayhi wasallam ndax te sunu yunus sallallahu alayhi wasallam laaj nañ ko julit dina fen dina wor dina sacc dina moy dina jew dina lek lu lewul mune len waaw wante nak bi yes ci julit nak bon ci lol alku ci lol moy def lolou nak ni ko julli wante dek julli te du julli mune dedet kudul julli mom directement rek yefer nga ndax lu wutel julit ak yefer moy julli bi rek doyna sax ci tour bi julit lan mako julit le mo julit kay julle ngi ci bir julli mo ngi ci bir dulle ngi ci bir bâtiment néna bâtiment amul fondement bu amul fondement du taxaw mukk nit fa amul tank nit nak bu amul tank du taxaw auto su amul tank du daw saku su amul dara du taxaw kon lepp nak fondement bi moy julli nañu farlu ci julli bi bu baax dañu xamna nak moy fondement diine de te bisu al-akhirah tay basu yawmal khiyam liñuy ñëk laaj nit ki moy julli su baaxé bu féké julli ba baaxna ñu jëm ci lénen ñu dal di jall ci lénen nak su yaqko sax bu féké nak yaquna sax nak mën nañu repêcher djema défaral borom bal ko jallé ko mais su julli baaxul waye nak bu féké julli ba baaxul nak laajul dara duñ la laaj lénen dara boromam mom directement safara rek julli moy lepp nak yalla waxna yalla neena inna salat kanat ala al mu'minina kitaban mawquta muna julli dafa am ay heuram nak yuma definir ci yo xamanteni mom daf ko definir ci julli ci julli di sudul galankor budul am nga galankor rek shar'an bu andak sharia julli warul tardé da su tardé néna bu tardé boromam yalla dina ko mbugal fan ci alquran fawailun lil musallina alladhina hum an salatihim sahun alladhina yura'una wa yamna'una al-ma'un ñoy sagane sen julli néna ñoy ñi nga xamanteni dañuy négliger di sagane sen julli lu waylu ñel na len lu waylun ñel la len de lan nak moy lu waylu lan moy lu waylu wadun fi jahannama man ra'ahu zaba qabla an yasila ilayhi khurlati safara waylun ab khurlati bir safara kuko gis képp ku ko gis nak waxuma ñu duggal la fofu waxuma sax ñu duggal la fofu de wala ñu tegg la fofu wala sax ñu tegg la fofu soko séné rek bo séné weylul rek ndax taram ak tangoram ak mbugalam da ngay sé ci fasasé kon gor gorlu len ci kon nak nañu gor gorlu ci julli yalla delu wat yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala delu wat muni hafizu ala salawati al khams wa salati al wusta wa qum lillahi qanitin na ngeen farlu ci sen julli rawatina ak julli bi nek ci digg bi ak julli bi nek au milieu ci digg ba wa sharia ñuni wa sharia lan lañ ta wax ñuni takusan la ñuna takusan la tisbar ak subatel ñoko sekk ci benn bar ak subatel ñoko sekk fa benn bor benen bor bi ci benen bor ba timis ak ge sekk ko fa wa haqiqa wa batin ñu ne suba la hukamaayi nak ñu ne julli bu nek moy salatul wusta bu nit farlo ci bu ne japp ne moy diggu julli digg ba bu amul morom comme dina ci jot kon nak dina fa jot am ñu gor gorlu ci kon nak cheikh na neena nañu gor gorlu ci julli yi su julli weso bu julli bu weso nak moy lepp nga xamna li moy lepp ñu te farlu ci du ngir julli ko rek te farlu ci du ngir julli nga rek dañuy lap ndax ku selul amul julli ko amul julli nak amo dine te ko amul lap amo julli te julli it tere yaangi ni ci arab ci français ci wolof ci polar serer anglais lu nek wax kat yi sax oustaz yi imam yi ñep fa fakastolo sax ñu wax la sa dine boko lajul sax so deglo nga deg kon nak nañu set farata julli ak sunna julli ak babu sahwi ci julli ak buntu yi nga xamanteni so joomé ci julli nan nga koy réparer nan nga koy defaraté ak fan ngay xamé ak naka ngay xamé na julli ba yakuna il faut nga reprendre ko yomb na lol lakhdar yangi fi téré bu am doolé ci fiqh moy jurisprudence règlement intérieur l'islam ibn ashir mangi fi hablul matin mayara saqir akil kabir yi firi ibn ashir risala ibn yazid al-qayrawani abu yazid al-qayrawani risala ci fiqh abu yazid al-qayrawani nana abu yazid al-qayrawani ci fiqh cheikh al-khalil ci fiqh muwatta ak yenen ci affaire dine la kon nak nañu gor gorlu li gëna metti nak moy nit dundam yépp mu liggéey di sentu fay wala di dundé yaakar mu dem ba famuy fayo wala famuy amé yaakar yaakar ba tass wala ñu dakk ko du fayu dara ñu dakk ko bolé ci door ko mbugal ko lakko kon nak nañu gor gorlu ci diiné ji bu baakha baax ko am lu muy zakat te ko am li nga xamanteni mom ngay zakat asaka nang ko genné ndax ku dul nit joxe asaka ta tamit waye tamit ku dul joxe asaka yalla dula nangul julli bi de li ngay lek med la li ngay nan med la ak sobé li ngay sol med la ak sobé la khalis bi ngay def sa poche med la sobé la yalla dula nangul dara ndax lolu zakat la yalla bolé julli zuma salatu wa zakatu fil qitab til war no andre wa sawmu wal hajj ala man istata chi ko atal nak muy kor ak aj kon nak cheikh na neena nañu gor gorlu ci zakat bobu ñuko am ci ñuko am nak suñu ko waré genn bu fekké war nañ ko genné ñu genné ko moy tax sen alal barkel lew bari am jëriñ am borom mourlo boromam mourlo ko dul lolu budul lolu nak day yaqku rek day reer rek day am ay dog dog rek ay febar ay sacc ak galankor te nak boromam nak med ak sobe rek lay dundé te yalla duko nangul waxtu te nak yalla duko nangul benn waxtu julli te su dewe lak te nak bu dewe lak nak lan moko jar ci aduna ñun jaamu yalla lañu wala ay jaamu aduna lañu bu fekke jaamu yalla lañu ñu jaamu yalla rek bu fekke nak aduna lañu nekkal rek ñu baña nax sunu bop bayi ga jaamu yalla ji waaw waaw te ñun ay jaamu yalla lañu kon nak cheikh na neena nañu gor gorlu ci loolu di len denku neena mi ngi denku di denku bopam top yalla sunu kenta lay katan deugmal yalla nak xamna dinañu dajé ak mom du moy lu dul yalla du moy lepp lu dul yalla moytu ko sori ko won ko ginaaw bokku nday ak bay nak di ay julitu yalla rek japp ci buumu yalla bi di diine bi julit moy mbokk julit moy mbokam moy doomu ndayam moy doomu bayam bum ko togn bum ko jew bum ko wor bum ko iñane bum ko soxore nako yene limu yene bopam rek wala luko raw sax neena lolu moy julit nak na mag yeuram xale xale wek mag xale na wek mag ñu gor gorlu ci wajur yi nañu gor gorlu ci wajur yi sak ci ñom ngeureemal yalla ndax ba yalla dogale ni du jaamu kenn ku dul mom ndax te yalla ba mu dogale ne waru ñoo jaamu kenn ku dul mom lan la ci tek wajur rek la ci tek ñu gor gorlu ci wajur nañu gor gorlu ci wajur yi way te ñu ñaan wajur yi it ñu dimbalé njabot gi nañu dimbalé njabot gi ci ñu leen topé ci ñu leen topé ak ñu sakko seen ngeureum ndax yalla yeureum na wajur ndax ta yalla yeureum na wajur dé bu dimbalé njabotam ci mu top ko ci mu am ngeureumam ci mu lak ngeureumam te mu lak ngeureumam te téré na wajur te téré na wajur tamit ta'assub mu compliqué digënté mem ak njabotam di ñaani tamit ci soxna yi cheikh na neena mi ngi ñaani ci soxna yi ñu gor gorlu nañu gor gorlu laq ngeureumal yalla laq ngeureumal yalla seen borom kër ci seen borom kër ñu xamni suñu leen gëreme dañu xamne bu seen borom kër gëreme yalla gëreem yalla gëreem na suñu xarabé bu seen borom kër yi xarabé yalla xarab na ñu xamni dañu xamne leen ñepp gëreme bu la ñepp gëreme ba seen wajur ta fekk may nañ leen borom kër da fekk may nañ len borom keur geureumul bu borom keur ga geureumul yalla du geureum de suñu ko maye rek ndax te buñ ko ko maye rek lopp doole ci aq bi lopp doole ci aq ba day toxu ci borom day toxu dem fa borom keur ga kon na soxna yi gorgorlu ci seeni borom keur yi borom keur yi nañu ragal yalla nañu ragal yalla ñu honnête ñu honnête ñu japp seeni soxna ndax astawsu bi nisaa'i khairan yalla neena ngeen def ndax ta yalla subhanahu wa ta'ala neena ngeen teral soxna yi neena la ngeen teral soxna yi ci seen lek ci seen lek seen naan seen solin seen solin seen fajj seen fajjin seen takkay bien seen takkay seen bien-être taxaw ci lolu bu baax na borom keur yi taxaw ci lolu bu baax lolu moy mbiru ummatu rabb neena lolu dal moy mbiru xeetu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di len denku it cheikh na neena mu ñuy denku it ci jaamu yalla bi astaghfirullah bu bari nañuy saxo ay astaghfirullah bu bari la ilaha illallah bu bari la ilaha illallah bu bari buñ tejé chaque témèr muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam témèr bañu def ñu tejé ko muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moy témèr bi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moy tembre ba de pour mo egg ci yalla ngir mu egg ci yalla te moy buntu yit yalla te moy buntu yalla de salatu ala nabi bu bari salatu ala nabi bu bari luñu man ci nafi la luñuy man ci nafi la ak julli ak julli ak wor ak wor ñu farlu ci nañ ci farlu gorgorlu ci bu baax nañ ci gorgorlu way surtout nak wer yi ñu ne ni yan wer la rajab muy shahrullahi al-asam muy wéru yalla bu mu tànnal boppam wéru boppam wéru boppam nañ ci gorgorlu nañ ci gorgorlu bu jageete wala mu ñew wala mu ñew so len mënul ko jaamu yalla seen kër bu fekke ne mënu ñu jaamu yalla suñu kër ya ñu mang ñu daldi mang nak genn genn bañu wor ko yépp bañu wor ko yépp taxawal guddem yépp taxawal guddem yépp suñu amé galankor ci koor bu fekke nak yalla def na ñu am galankor ci koor ñu jaamu yalla bëcëk bi ñu jaamu yalla bëcëk bi ak guddibi ak guddibi luñ ci mëna jaamu luñ ci mëna jaamu ci wor ci wor ñu def ko ci nañ ko ci def way rafet rawati na nak cheikh na neena rawati na nak guddi ñaar fuk ak juroom ñaar guddi ñaar fuk ak juroom ñaar muy laylatul kazim muy laylatul kazim kaz kaz moy 27 moy juru 27 ni kaf ñaar neena kaf 20 la ñaar fuk la zay 7 neena zay 7 juroom ñaar la guddi bobu neena guddi bobu moy guddi rañano rasulullah moy guddi bi nga xamanteni rañan nañu yolti yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam so lolu weso cheikh na neena bu lolu weso wer bu ci top neena wer ba ca top di weru rasulullah sallallahu alayhi di weru rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di sha'ban di sha'ban gor gor lu ci bu baax lañ ci gor gor lu bu baax ci mom lañuy waje koor neena ci mom lañuy waje koor surtout nak laylatul baraa laylatul baraa muy guddii fuk ak juroom muy guddii fuk ak juroom ba guddii bobu amu ci morom neena guddii bobu amul morom de ku ci jaamu yalla te kep ko xamanteni jaamu nga ca yalla ci jaamu yalla yu ci war ci jaamu yalla yu ci war yalla dina la xol yalla dina la xol ci guddii bobu ci guddii bobu juroom ñaar fuk yoon juroom ñaar fuk yoon ak betu yermande ak betu yermande ba ak betu ñewantel ak betu ñewantel ta chaque xol buma la xol def xol bu la sunu borom xol dina la jéggal juroom ñaar fukki bakkar dina la jéggal juroom ñaar fukki bakkar yu gëna mag yi gëna mag ba ye gëna ndaw ba yegg ta gëna ndaw yekati la juroom ñaar fukki daraja sunu borom dina la yekati juroom ñaar fukki daraja bindal la juroom ñaar fukki tiyaba bindal la juroom ñaar fukki tiyaba te fajal la juroom ñaar fukki fajal la juroom ñaar fukki aajo te dina la xol juroom ñaar fukki kess lu borom nak dina la xol juroom ñaar fukki yoon muy ñenti junni ak juroom ñenti témèr aajo yu la yalla fajal ci aajo yi nga xamanteni sunu borom fajal na lako lolu wesso cheikh na neena bu fekke lolu wesso na nak farlu ci koor nañu farlu ci koor muy wéru jaam yi muy wéru jaam yi te sun ci farlo te bu fekke ne nak farlu nañ ta ci wor ak taxawal guddem ci wor ak taxawal guddem ya surtout fuk yu mujj surtout fuk yu mujj ya nit war na ci def l'i'tikaf nit war na ci def i'tikaf i'tikaf moy mu teju ak jamu moy mu teju rek ak jamu yalla comme niko rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikay sunu yaronte ba waxe won ak num ko don defé ak nam ko don defé su ko munul kërëm bu fekke ne nit ki manuko kërëm mu mang genn kërëm na mang genn kërëm daw na batu fenen daw na batu quelque part fenen yena ko wax de yena ko wax de ngeni ka ngeni forsatu la takarraru du yen yenen ni opportunité newna mu répété wu opportunité newna mu répété wu ta quand l'occasion se présente te quand nak l'occasion se présente on s'en profite on s'en profite mbir bangi nonu cheikh na leena mbir bangi nonu ginaaw lolu nak wer bi neena wer wi ni dilul hajjati di al hajjati dul hajjati dul hajjati di wer bu amul morom mu nga xamanteni wer bu amul morom la muy weru acc muy weru acc surtout surtout nak fukki fan yi fukki fan yi ni yalla wat ci ñoom yalla wat watti ni wal fajri neena wal fajri wat na ci fajar wat na ci fajar man yalla walayalin ashrina walayalin asri ak fukki fan yi ak fukki fan yi ni yu ñeek ci jul hajjati yu ñeek ci jul hajjati ta tay di fukkel ta tay di fukkel bi ni wa shaf'i wal watri wa shaf'i wal watri wat ci le père et l'impère ci julli sunu borom daldi wat ci l'impère le père et l'impère ci julli muy ñetti rak'a yoyu muy ñetti rak'a yoyu nonu kon fukki fan yi kon fukki fan yi nak yalla def na sen orma yalla def na sen orma goudi goudi ak beccëk ak beccëk ñoyam ci yalla ñoyam fa yalla te lu ci nek ci ngeenel te lu ci nek ci ngeenel nak yalla rek mo xamni yalla rek mo xamni mu tollu ku mënon bu fekkon nak nit ki mënon na mu wor ko yeb mu wor ko yeb ba mu dess bis bi ba mu dess besu tay bi ndax bisu eid arab na ndax besu eid bi arab na nit wor ci comme i korité nit ki korité rek ak tabaski ak tabaski arab na wor arab na nit diko wor wante juroom ñent fan yi nak mu wor ko nga wor ko boole ak fukkelu fan boole ko fukkelu fan ba ci xépp ci jaamu yalla yépp ba mu dess bis bi ci jaamu yalla koor di ci top koor di ci bok nit mu taxawal ko bu baax neena nako nit nak di taxawal bu baax ndax na len leer mi ndaxte cheikh na neena na len leer ni fukki fan yi ku ci saraxé ben sarax rek mo ngi melni ki sarax nga yonenti yépp ku ci sét ben fièvre julit bu fièvre tawat mo ngi melni ziaré nga wali yu yalla yépp ak abdal yépp tané fi ci bir wali yi ku ci téwé néwu julit mo ngi melni ki téwé nga shahid yépp téwé nga martiri shahid yépp sudul khatkhatu waqtu bu dul won nak khatkhatu waqtu bi doon nañ ci xous doon nañ ci gëna développer gën ci xous ci ay ngeenelam comme ci fan yi kon nak ci fan yi ba yalla méré adama bi nga xamé ni yalla méré na yonti yalla adama alayhi salam mu génné ko aljana mu tok ci souf néna mu tok ci souf jak dadi jak lol mom adama tit dadi tit lol mom adama jaxlé lol mom adama di misère lol mom adama rousse lol mom adama wacce bopam toroxlu lol mom adama di joy rek nak mom adama ngir yalla djegal ko mu nek ci lolou juroom ben fan ba mu mat juroom ñaari fan ba yalla exi ci mom neena suñu borom nak daldi exi fa mom niko adama ne ko yow adama man yalla man mi yalla sa borom mala sakal sama du man mala sakal sama bop man sakal la sama bop mala sakal sama bop honoré la ci sama kanam honoré la samay kaw mindef ni samay malaika ñu sujudal nadna samay malaaka nañ la sujudal bind la ci sama tour man yalla ak sama touru yonent buy mujj ci akhiru nga xamanteni moy mujj ci ak ci yonent yi akhiru zaman muy muhammad sallallahu alayhi wasallam honoré la lu nek ma defal ma honoré la choyé la jekati la choyé la lu le ma defal lako yow adam yobul sama bir aljana ba amo lo may fayé amo yow adam lo may fayé du sante du ngeureum du jaam du dara kudul nga rebellion ludul rek nga taxaw tay tem dadi def rebellion weddi ma dadi may weddi rek lima gëna bañ man yalla lima gëna naxari nak nga def ko nga tok tay di joy tay nga tok ni di joy di reccu di metti lu di regretter di naqarlu bu mu la naqari ya ko def sa bop ya ko def de yow adama ya togn sa bop de adama nga bëgg ma jéggal nak légui ma jéggal la man yalla dedet man de lol duma la jéggal de yalla bayiko fofu yalla da koy bayi fofu rek ginnaw ces 7 jours neena ginnaw juroom ñaari fan yoyu ci malheur ak misère ak njaqare ak misère ak joy ak choono ak toroxange ak rous ak bobu bobu waaw bobu ubu mu joyat neena adama joyat ñetti téméré at 300 ans ci montagne ci ay montagne hint end bamu joyo adama bamu joye rangoñam yi di rogala neena rangom yi rogolat rek bamu mujjé def ay bamu mujjé def ay torrent ay ruisseau ay dex jaar ci montagne di jaar ci montagne yi écoulé di dem xuru montagne yoyep ak plaine yep ak plaine yep sax ay garab yu am xet yu neex nak ngir rangoñu jaamu yalla buy reccu di regretter di tuub ila allah tuubatan nasuhan di tuub ci yalla tuub ci yalla tuub bu deugantan bam ci defé ñetti téméré at néna ba ca adama defé ñetti téméré at jibril feñu ko ñew ci mom daadi ñew fa mom niko adama fu fani jegesse bu fekke fani jegesina ci zul hajjati moy fani yu amul morom moy fani ñu lay wax ni ne amul ben morom nanga dem ci baytillahil haram ci baytillahil haram nga tuubal yalla fofu jibril mo wax lolu adama djeglu ko nga djeglu ko yalla dina la yeuram yalla dina la djegal amana dina la yeuram adama alayhi salam rebon yimu don def pour téla egg ci beureub toub pour téla egg baytillahil haram beureub toubou kayba tepp bu nek ak morom neena tepp bu nek ak moromam ba dina def ñetti varasakh ñetti varsakh chaque varsakh ñetti kilomètre la muy 9 kilomètre Allahu akbar muy 9 kilomètres par rebond la don def adama enjambé rebond bu mu def ci dawam bobu ngir djublu baytillahil haram djego bu mu def 9 kilomètres la Allahu akbar bamu egg fofu neena ba adama alayhi salam egge fofu mu def djuroom ñaari fan neena mu def djuroom ñaari fan sans arrêt sans cesse sans lek wala nan wala dara mu ngi tawaf kaaba neena ma ngay tawaf kaaba ba rek di tubal yalla rek bamu mujj gi rangoñu yonti yalla adama japp ko fi ni ci omia wala mu yek ko sax ga mu passé omia muy joy pour di neena adama di joy rek ngir tubal sunu borom subhanahu wa ta'ala yawm arafa ba nga xamanteni yawm arafa yi comme demb ci jebelu rahmati montagne miséricorde ba montagne yermande ba fofu lako yalla djegge neena fofu nak lako sunu borom yerema te bu len fateni te nak bu len fateni djeglu na 7 jours djeglu won na 7 jours djuroom ñaari fan yalla falewuko yalla sunu borom falewuko kudul wax ak mom ci tomu mer ludul xana buy wax ak mom dal ci wax bu nakari ak waxu mer lay waxante ak mom ak autorité té mon comméré bu baax nak piko bu baax djépiko bu baax nak ginnaw lolu néla ginnaw lolu ñetti téméré at ci tuub ak njéggal taxul yalla bal adama dé comme ci fan yi kon nak ci fan yi ni lako yalla djéggalon comme bu gina yeen ummatu rasulullah kon nak cheikh na néna bëgg na ñun ummatu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñu xamné fan yi du fanu lek ak naan ak nos dé du fanu festivité lek yap lek fruit du fanu solo bu rafet c'est recommandé nak bisu eid bi nit def yoy yep mu sol lu rafet mu lek mu nan yatal njabotam begal njabotam ndax ku ci solal sax ben julit sa morom julit yalla solal la ay maqama martaba daraja neena sunu borom yalla solal la ay maqama ay daraja ak hulal yu doy war ay grade yu doy war bebo sa dom nga ko defal bebo sa mbok miskin wante lolo ci mucc cheikh na neena lolo mo ci mucc lek ak nan ak solu nit mu xamni pour jamu yalla nan nit ni xamne pour jamu yalla la amunu morom toujours ma wax ko ñom babakar cheikh na neena toujours mu wax ko ñom babakar wa jamaatu diyatul ihya sunu president babakar yum toujours ma wax ko cheikh na neena toujours mu wax ko maniko luma yem fi au senegal muneko babakar man lima yem fi au senegal wala ga ci aduna bi rek korite ak tabaski fait rek lañ ko def te pourtant nak lu ci yalla def ci ay ngeenel tedd nga teranga ak mbax yalla rek mo xam nu mu toll nit bu ci jamo yalla sax dañ ko koy doublel comme nak fukki fan yi nu yalla djegalé adama ak toram togn bamou defone ak bakaram ak njaxumam ak alkande yalla ak toroxtange yalla meru yalla mbugalu yalla buñu tegon ci kawam ci bisi la ko yalla djegalé kon nak bepp julit bu ci tuub nga djegalu ci yalla defal la lolou de ngeen ci gorgor kon nak nañ ci gorgor lu bu baakha te cheikh na neena nak buñ ci genné li nga xamanteni nak moy al muharram muy tam kharit ngeen gorgorlu ci lañ ci gorgorlu bu baakha mom sax da fay mag ba faf ñu tuddo ko sax muharram mom dafa mag ga ba faf ñu tuddo ko muharram ci ñent wër yu yalla ormal wante mom sax mo ci mom muharram sax neena ci ñent wër yi nga xamanteni yalla ormal na yalla ormal nako mom mom la ci mom la ci gëna ormal ban koy wax muharram kon nak nañ ci gor gor lu ci jaamu yalla ak wor suñu mënul wor yépp bu fekké nak mënu ñoo wor lepp ñu taxawal lepp rek guddé ak bëcëk ci jaamu yalla rawatina nak ak le 9e jour bi nga xamanteni moy mabatu rasulullah sallallahu alayhi wasallam di mabatu xétam mune ragal na fukel bi reccima mais suma yalla maye dund wante buma yalla suma borom maye ma dundu ginnawli dotuma bokkate ki reeri dotuma bokkate ak yefer yi ak yahudi bisu wor sama bes dinañ ko def man ak sama umma man ak sama xet tasua moy 9e jour ba ci muharram ci ashura weru ashura kon nak cheikh neena nañ ci gor gorlu bu baax waxtu bi xatna neena mi ngi tuup ci yalla di jéggalu yalla di balu yalla di len tuubal di ñu jéggalul yalla di len balul yalla di ñu balul yalla yalla nañu yalla bal lepp bal len yépp bal ñu ñun ñepp jéggal ñu gërëm ñu bayi len néla di len bayi buñu tënké légui ni ngeen farlu ñu daali dem nak farlu nak seen dahiya ci sunu dahiya ci rendi seen xar ci dem rendi sunu way xar lolu xam ngeen ciosanam te xam ngeen lolu xam ngeen ciosanam épreuve yalla nak ci yonentam imtihanu yalla examen yalla ci ngi examen yalla ci ay yonentam muni kenn ki di ibrahim kenn ki nak di ibrahim alayhi salam muni ko rayal sa dom sunu borom dan nako rayal sa dom ci bes bi nga magale mako delu ci dom bi mu delu ci dom ba ni bayyi ne bayyi Ibrahim waxal Ismaïl yalla de sama borom sant na ma big sama nelaw ci samay nelaw ngir ma ray la li wajillahi ta'ala ci ngir jëmmam mom yalla noko gisse Ismaïla mune ko xana mam Ismaïla dal nako ah bay xana nangou rek and ci lila yalla sant lolo waral nak besu it bi besu tawaski mom ko tere yene def lu yalla santane ba yont yalla Ibrahim terele Ismaïl domam ja ngir def lako yalla sant djel paka ba tek ko ci boliga kale itam teud nangul yalla Ismaïl daari teud nangul yalla pour mu rendiko ngir bay ba rendiko yalla daari koy leel ak ben xar yalla nak sunu borom daadi koy leele ab xar wa zadaynahu bi dhabhin azim yalla neena ma leel ko xar mu yalla neena ma daat koy leela nak am xar mu mag lolu motax neena lolu tax nak xar mu gëna cher nak gëleem bay lolu lepp ndax lu mu leel yonent ndax te na xar lañu leela le xar ab yonent te ci aljana nak lañ jëlé xarma wante nak legi ni de nos jours nit yi dañ ci exagérer dañ ci xawa nak da ci eppal nak di ci exagérer nak khairul umuri khairul umur li gën ci mbir awsatuha moy li ci gëna yam moy li nga xamanteni mo ci gëna modeste gën ci yam xar bu goor kuko am mu rendi nga ray amulo bu jigen bay bu goor wala bu jigen nak bu jigen nak bu goor wala bu jigen wala bu jigen wala bu goor wala geleem bu jigen wala bu goor lolu foko amul bo amul lolu lepp nak mu wacc la daf lay wacc rek nak bu nekké nak ci makka bu fekké nak fa makka la nahar nahar li ngay ray bayiko miskini li ngay ray dang koy bayik miskini ak faqiri lolou lu gëna ray mo gën lolou li gëna ray nak mo gën nak gëlema fay gënon bu boba bu mag bu goor bu jigen nak bu mag bu goor wala bu jigen xar bu mag bu goor wala bu jigen wala ay xar wala ay gilem mais fekke pour sa bop waye bu fekke nak pour sa bop la yalla bu goor gash yalla bëggul gashi bëggul yaq bëggul fitna jamam ci jamam yalla mu ngi yërem jamam yalla mu ngi yërem jamam yi rek bobu lu gëna ndaw neena loolu da ngay jël lu gëna ndaw mom lay sharia santane mom la sharia santane balo am balo am boko amul boko amul mu wacc la legi nak nit ci loolen wax nit ñi loolen wax luddul xaru tabas luddul xaru tabas gi duñ la deg de ta mom yalla tegul ci ko bakkan lu mom yalla la yukallifu llahu nafsan illa wusaha yalla tegul bakkan lu mu atal ewa jaykat yi legi legi nak neena les vendeurs jaykat yi ragalatuñu yalla ragalatuñu yalla ndax yona sallallahu alayhi wasallam ndax ta sunu yona sallallahu alayhi wasallam neena ma min tajiri khayru faqihin illa wa qad akala riba neena kep kuy def commerce neena kep ko xamanteni yaangi def commerce ta xamoo atte yalla ta xamoo atte yalla ta commerce ba riba ngay dund riba rek ngay dund waxuma lek riba me ci mom neena waxul sax riba lek riba ba waye yow mom rek ngay dund yow man tashara qabla an yatafaqaha qabla an yatafaqaha faqadir tatama fi riba zumartatam zumartatam ku def commerce te xamulo fiq do faqir do faqir un jurisprudence do un jurisprudence ci dine wa ci dine ko xam fiq nga xamni dug nga ci riba nga xamne dug nga ci riba de xous nga ci riba lab nga ci bir riba te lolou nak mo bari ci sunu jamono ji xamuñu atté yalla xamuñu fiq ku nek mune man dal commerçant la man lolo waral nak sallallahu alayhi wasallam muni kullu tajirun fajirun bep commerçant kachor la say la kudul ku xam fiq kudul ki nga xamanteni xamna fiq ta mu ci ragal yalla xamna atté ca ndayma ta mu ci ragal yalla nit ñi nak ragaluñu yalla malheureusement ñu ngi exagérer rek te lolu nak baxul nak sen alal du barkel te do réussir te safara dina la lek rek marade hadith ibn daoud neena hadith shawka bu sanan abi daoud waxna len fofu cheikhna neena waxnañu fofu toujours nak mu wax ñuko te dina ko teunkat te neena tamit dina ko répéter wat teunkat ko waxat ñuko muni julitu akhir zaman neena julitu akhir zaman mu jub jamono kompey rek bu nek ci digënté entre gaynde ak seg ni ak bukki nalé ak til ne gaynde bi moy buru aduna bi ñom limu soxla buru aduna bi sen electorat ak sen intérêt falewul population bi sen yonne wu ci lolu moy buru aduna moy gaynaga gaynde bi limu bëgg moy fad bay gaynaga limu bëgg moy bu jekko bay ba rek fad ko pour intérêt rek ngir intérêt rek seg ba nak moy attekat yi yu ragalul yalla ñi nga xamanteni ragaluñu yalla ay avocat ay juge ay procureur ñi nga xamanteni tenkuñu ci législation yalla subhanahu wa ta'ala legi ku juk fa ñom ni diw dadna diw def na droit de commerce def na droit de commerce expert la en commerce international fek wallahi xamu ci pep xamuko ci atté yalla ci mbiru commerce xamu ci dara ñu ni def na commerce expert la ci droit de commerce loi commerce lepp xamnako fek xamu ci dara bukki bi neena bukki ba nalé moy commerçant ba bu ragalul yalla ba moy jaykatu xar ba ak jaykatu leneen nga xamanteni mom setul dara soxlawul dara ludul écraser julit bi rek lek len rek moy commerçant bu ragalul yalla tilli ba nak moy fasiq bi kachor ba moy comme yima len koy waxe ay boy disco moy niko nim ñukoy waxe rek ay boy disco ya ko ci gis mu ngi watu ginar ay degradé ak xawma la nak la wax la ci yoy ñu koy wax ak dafa nak la ngam wallahi ko ci gis mu ngi summi tubay ne ko ci gis mu ngi wacce tubayam summi ko lolu doyna ci alkande allahu akbar lolu doyna ci alkande ak toroxtange gor bu summi tubayam gor bu wacce summi tubayam allu benen allu nen lolu nak moy firnde ni yalla dina len bugal bu baax ah yalla dina la bugal bu baax way wala ni yaqannahum min al'adab la tanadun al'adab akbar ya'lam yarji'un yalla neena na len mosal bugal bu oyof bi fek bugal bu tar bi gëna ñu yalla neena dina len mosal bugal bu oyof bi bugal bu oyof bi moy bugal aduna moy mugal aduna bi en attendant bu gëna tar bu gëna tar ba wala ni yaqannahum min al'adab la tanadun al'adab akbar ya'lam yarji'un ewa comme kachor bobu kon nak kachor bobu nak tak ay jaro nop tak ben nopam def fa jaro ay chaine ci bat djel ab ay chaine dot def ko ci batam def ay watu gina dadi wat bopam mel niki ginar summi tubayam bamu wacc fa souf di nirolu jigen di nurulu jigen waxu jigen di waxu jigen gestu jigen di def ay gestu jigen melokanu jigen di def ay melokanu jigen di def affaire comédie di def affaire comédie lolu neena lolu moy til ba julitu yalla ba pire nak moy bey bi ndaysan moy bey ba comme muni yalla yeuram bey bo kon nak yalla yeuram bey bobu way nek digeunte gaynde bi nek digeunte gaynde ak seg ak til ak buki yalla yeuram bey bobu way yalla ñewantal bey bobu way moy julitu yalla ba ci akhiru zaman bi motax jamono bi kuma waxe ak yeen cheikh na neena bu waxe ñun mané len julitu yalla mu neñu julitu yalla ak gor mo sonu ci jamono ji way di jéggulu ñep cheikh na neena mu ngi jéggalu ñep di balu ñep ak mu ngi balu ñep ak dama len jéggulu le yalla cheikh na neena ganna ba mu ñu jéggalu le yalla man ak yeen mom ak ñun ñi balu len yalla balu ñu yalla balu suñu bop balul bopam yalla tuub ci yalla tuubal ñu ci yalla di ñaan yalla fajj seen aajo yeb cheikh na neena mi ngi ñaan yalla fajj suñu aajo yeb yalla yewenal suñu mbir yeb yalla yëkëti suñu maqam ak suñu darajaat barkel leen seen jëm yalla barkel ñu suñu jëm seen jaboot barkel suñu njaboot suñu mbiru njaboot yalla barkel suñu mbiru njaboot mu sennu ci yaqku jamono ñu yalla jamono moddu jamono bi nga xamanteni moddu fenn la moddu bi moy fenn lu xew moy fenn lu nek en vogue moy fenn ak ludul yalla ak ludul yenent lolu mo xew neena lolu da la xew dal diine mo tumu ranké wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim ngeen tal sen loxo ñaan alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala ضالين اللهم انك انت الله الملك العفو المبين القديم المتعزز بالعظمه والكبرياء المتفرد بالبقاء الحي القيوم القادر المقتدر العزيز الجبار القهار الذي لا اله الا انت ربنا ونحن عبيدك عملنا سوءا وظلمنا انفسنا فاغفر لنا اللهم فانه لا يغفر الذنوب الا انت يا غفور يا شكور يا لطيف يا خبير يا بصير اللهم انا نسالك زياده في الدين وفهما في العلم وبركه في الرزق وصحه في البدن وطولا للعمر وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفره بعد الموت ونجاه من النار ونجاه من الشر يا رب كل مريد شاله ورب النجاح وجهه ونجاه امين يا رب العالمين يا رب امين اكشف لكل اخطاء تكشفه عن الشهود والنحر وكل من ليس هم ولا رتب شديد وكل من ليس هم ولا رتب شديد ومن رفع الهم اما بذا فقد كان يصحبنا بشيء خير ومن صحبه صلى الله عليه ما نجبت لنا عليه بشيء طه وياسين وشهد العاقبين ارفع اللهم جميع المسلمين وجعل خير العبد امين مريدنا بني يا متين فسخر القلب لهم والثقلين وعزيزا ما بتقوى كبير يا مشير يا ودي امين وانكر له وعفيك اخذ اللهم صل عليه امين ودلالته والنصرة والكلمة والانوار واصحب الى براق والمجد الى افضل لا تسعت بخلق بركة ما انزلت عليه بركة ما انزلت عليه ودخلنا اللهم طعام تعفك أفضل تنبت من شغالي فلم يكن حبك أفضل تبنى صغالي شيخنا يالا ورل بودل تفر تعمل لك يالا ورل بودل تفر تعمل لك ak alkande yalla ci aduna ci barzakh ci bammel ci alakhirah di balu dekkandor yeb cheikh na neena mi ngi balu dekkandor yeb mbok julit yeb soppe yeb soppé yépp am di jam yépp di gërëm talibé yi nak bu baaxa baaxa baaxa baax li nak lu néw la cheikh na né nak li lu néw la lu nga xamanteni lo xamanteni tib nañ ko ci lu bari tib nañ ko ci lu bari lu leen yéré won lu nga xamanteni yéné won nañu ko ba taxna sax nak lu néw bi mujjina sax bari néna sax lu néw lolu nonu mujjina nek lu bari bari way kon nak ñu ñaan yalla cheikh na néna mi ngi ñaan yalla yalla def nawetu jam yalla def nawetu jam ak salam fi ci senegal ak xewal ak barke ci senegal ak rew julit yeb yalla jamal sunu rew sunu rew sunu population sunu territoire yalla jamal ummatu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci beurep bi ak bepp beurep ndax l'islam sonna ndax l'islam jamono ñu tollu ni sonna lu tumuranké na julit yi sonna nañu tumuranké julit yi sonna nañu tumuranké nañu ñu ngi leen di fakastal di leen galankor ci lu nek ñu ngi leen di fakastal di leen galankor ci mbir bu nek